الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حذيفة بن اليمان پہلے بھی روایت آ چکی تھی، جب غزوہ احد کے موقع سے مشرکین شکست کھا گئے اور بالکل واضح شکست ہو گئی تو ابلیس نے آواز لگا، اے عباد اللہ اخراج، اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والے کو دیکھو، پیچھے والے پر حملہ کرو یا پیچھے والوں کا کی مدد کرو، جو بھی ہو خالی مفعول موجود ہے فعل مادو، اے عباد اللہ اخراج فرجعت اولاہم، لہذا مسلمانوں کی وہ جماعت جو آگے تھی وہ پلٹ کر کے پیچھے والوں کی طرف پڑی، فاستلذت ما اخراہم، لہذا آگے والی جماعت اور پیچھے والی جماعت یہ لوگ باہم گتم گتا ہو گئے، باہم ان میں جنگ شروع ہو گئی. دیکھا ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے والد یمان کو لوگ قتل کر رہے ہیں، خود مسلمان میرے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ قتل کر کے انہوں نے آواز دی کہ اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں، والد یہ لوگ ہٹے نہیں یہاں تک کہ ان کو قتل کر کے ہی چھوڑا. بقیت و خیرین، اس طرح جو انہوں نے مسلمانوں کو معاف کر دیا تھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آخری عمر تک ان کے ہاں خیر کے بقایا اس کی وجہ سے موجود تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینا چاہیے تھی ان کی اپنی طرف سے، لیکن انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر کے اللہ کو سے مجھے دیت نہیں چاہیے. یہاں تو ہند مشہور خاتون ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی، یہاں پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہند بنت عتبہ. اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کسی خیمے والے میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب نہ تھے کہ وہ ذلیل ہوں. اگر کسی خیمے گھر والوں کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خواہش میری تھی وہ ذلیل ہوں، تو آپ کے گھر والوں کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے. السلام. لیکن اب یہاں لوگ اسلام لانے کے بعد اگر کسی اہل خانہ کے بارے میں میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے نوازے سرفراز کرے، تو آپ کے اہل خانہ ہیں اور آپ کے اہل خیمہ ہیں. فرمائے آپ نے وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، کیا مطلب وَأَيْضًا؟ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، کیا جی؟ آپ کا، آپ کے اہل خانہ بھی عزیز ہوں. وَأَيْضًا اس کا دو مفہوم بیان کیا گیا ہے، ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، فرمایا آپ نے ادھر سے بھی وہی حال ہے جو تم نے بیان کیا، پہلے ہماری خواہش یہ تھی اور اب ہماری خواہش یہ ہے، ادھر سے بھی وہی حال ہے کہ جب اسلام میں نہیں آپ لوگ تھے تو آپ کے بارے ہمارا یہ خیال تھا، اب اسلام لانے کے بعد ہماری بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے نواز سرخروج عطا فرمائے، ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ دوسرا مفہوم یہ واحد الذي نفس بذي، ابھی کیا ہے، ابھی تو اس میں اور اضافہ ہوگا، جب ہی ہے کہ آپ کو یہ محبوب ہے کہ میرے اہل خانہ عزیز و عزت والے ہوں، تبھی اس میں انشاءاللہ ابھی اس میں اور اضافہ ہوگا، وہ آئیدہ اس کے اندر ابھی اور اضافہ ہوگا اس محبت کے اندر. کہا اللہ کے رسول ابو سفیان جو ہمارے شوہر ہیں بہت ہی بخیل آدمی ہیں، مسکین کنجوس آدمی ہیں، تو کیا میرے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ ان کا جو کچھ مال ہے اس میں چپکے سے لے کر کے اپنے بال بچوں پر خرچ کر لوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ فرمایا اپنے کی ٹھیک ہے لیکن معروف طریقے سے، کہ اس طرح کے معیار کے لوگ جتنے میں خرچ چل جاتا ہے اتنا اگر لے لیں آپ چپکے سے تو صحیح ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. بلدہ جگہ کا نام ہے، بلدہ کے نشیبی علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی زید ابن عمر ابن نفیل سے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی نبی نہیں بنائے تو اس سے پہلے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا. زید بن عمرو بن نفیل نے بھی کہا کہ آپ لوگ یہ جو اپنے انصاف پر، انصاف کیا ہوتا ہے، مصر کی جمع انصاف، مکے کے خانہ کعبہ کے آس پاس جو لوگوں نے پتھر رکھ رکھے تھے اور ان پتھروں میں آگ پھیلا کر کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے انہیں کو انصاف کہا جاتا تھا، تو کہا انہوں نے کہ یہ جو آپ لوگ انصاف پر لا کر کے ذبح کرتے ہیں میں اس میں سے بالکل نہیں کھاتا، جائز نہیں کھانا ان سب کا. میں تو صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو. یہ زید بن عمر بن نفیل سے. تو یہ قریش والوں سے کہتے تھے بکری پیدا کرنے والا اللہ، اس کے لیے آسمان سے پانی برسانے والا اللہ، زمین سے پودے اگانے والا اللہ، تو سارا سب کچھ اللہ کا اب ذبح کرو تو کس کے نام پہ ذبح کرتے ہو؟ بتوں کے نام پہ. یہ کہاں کام ہے کہ آپ سب کچھ کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور لیکن جو ذبح کرنے کی نوبت آ جائے اسی بکری کو تو کس کے نام پہ ذبح کرتے ہیں آپ؟ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. تو زید بن عمر بن نفیل دین برحق کی تلاش میں تھے، دین برحق کی تلاش میں تھے، چنانچہ دین برحق کی تلاش میں شام میں بھی گئے. تو ایک یہودی شخص سے وہاں ملاقات ہوئی، کہا اپنے دین کے بارے میں کچھ جانکاری ہمیں دے، ہو سکتا ہے آپ کے دین کا میں پیروکار پسند آ جائے گی، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا ہمارے دین پر اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کا حصہ نہ لے لیں آپ، ہمارے دین میں اسی وقت داخل ہو سکتا ہے کہ اسے غضب الہی کا ایک حصہ لینا پڑے گا اسے. تو نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے غضب ہی سے بھاگ رہا ہوں، پھر آپ کے دین میں داخل ہونے سے کیا فرض غضب الہی مول لینا پڑے گا؟ یہ اگر میرے بس میں ہوگا تو غضب الہی میں نہیں مول لے سکتا. تو آپ کسی اور کو بتا دیے، ان سے آ کے مل لوں میں، ان کے دین اختیار کر لوں میں. کہا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ دین حنیفی پہ کس کے پیروکار ہو جائیں. آپ دین حنیفی ایک ایسا دین ہے جس میں غضب الہی کی کوئی بات نہیں. تو اس کے بعد ایک نصرانی عالم سے ملاقات ہوئی ان کی، تو اس سے بھی یہی کہا انہوں نے کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا بتائے دین کے بارے میں، آپ کے دین کا میں پیروکار ہو جاؤں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں اس وقت تک ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ایک حصہ جب تک مول نہ لیں آپ. تو ان کے ہاں غضب الہی، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی لعنت، ان کے اعمال کی وجہ سے مغضوب علیہم ہوئے اور یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ملعون ہوئے. لہذا جو بھی یہودی نصرانی مسلمان ہیں ان سے سمجھے کہ مغضوب یا ملعون تھے وہ لوگ، خود ان کا اعتراف تھا. تو اس کے بعد زید بن عمرو بن نفیل وہاں سے نکلے، جب میدان میں آئے، صحرا میں آ گئے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور کہا اللہم اشہدک، اور کہا اللہ تعالیٰ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، جو بھی ان کا دین رہا ہوں میں اسے دین ابراہیم پر ہوں، گرچہ مجھے نہیں آتا دین ابراہیم کے حقائق کیا ہیں لیکن میں دین ابراہیم پر ہوں. رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قال من قصص ظهروا من بعده يقول يا معاشر قريش والله تو کہتے تھے وہ کہ قریش والوں سے کہ دین ابراہیم پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تم لوگوں میں، سب جو ہے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو. وکان یحیی الموعود، یہ ان بچیوں کو جنہیں لوگ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کو یہ زندہ کرتے تھے. کیسے زندہ کرتے؟ نکال لیتے قبر سے، یہ قبر میں دفن کرنے سے پہلے ہی شخص کے پاس جاتے تھے، کہتے کہ آپ کو بچی کو نہیں رکھنا، مجھے دے دیجیے، میں پالوں گا اس کو. انا اکتی کمون، میں اس کے اخراجات میں سنبھالوں گا. جب وہ بڑھ کر کے اور بڑی ہو جاتی تھی، شادی کی عمر کو پہنچ جایا کرتی تھی بچی، تو کیا کہتے تھے؟ کہا اگر اب آپ چاہیں تو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں اس بچی کو، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو میں آگے جو اخراجات آگے جو ہوتے ہیں وہ سارا میں آپ کی طرف سے کفایت کروں گا. اس طرح سے زید بن عمرو بن نفیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ اس بات سے نوازا تھا کہ وہ دین ابراہیم کی تلاش میں تھے، اور اس طرح جو کام ہوتے ہیں اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، اور اس طرح لڑکیاں جن کو لوگ دفن کر دیا کرتے تھے انہیں لے کر کے پرورش کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کے آس پاس کوئی دیوار نہیں تھی کہ معلوم ہو جائے اتنا علاقہ مسجد حرام کا ہے. خانہ کعبہ تو بنا ہوا تھا لیکن اس کے اور آس پاس کوئی دیوار ہو بنی ہوئی ہو یہ پورا مسجد کا حصہ، ایسی کوئی دیوار نہیں تھی تیرے سالت میں. جدرہ قصیر فبنا ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خانہ کعبہ کے ارد گرد اس طرح کی دیوار اٹھا دی، اور دیوار بہت اونچی نہیں تھی، بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو تعمیر کیا. یہاں سے آپ سیرت نبی جب پڑھتے ہوں گے تو سیرت نبی سے پہلے کیا تذکرہ آتا ہے تمام کتابوں کے اندر؟ زمانے جاہلیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے عربوں کے حالات کیا تھے، دنیا کے حالات کیا تھے، ان کا تذکرہ آتا ہے. لہذا اس کے چند صفحات کے بعد آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی سیرت کا تذکرہ آئے گا. اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طرح سے سیرت زمانے جاہلیت کے حالات کیا تھے اس کا تذکرہ ان احادیث کے اندر کیا ہے. من شاء صامه وقال حدثنا ابو عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يخبرون أن العمر في أشهر الحج من الدنيا في الأرض وكانوا يصومون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر رأت الأرض حلت العمر لمن اعتمر. یہ حج کے بیان میں روایت آ چکی ہے اذا برأ الدبر، دبر کے معنی دبر کے معنی زخمی، پیٹ والا جو اونٹ ہوتا ہے اسے دبر کہتے ہیں. وہاں پل اثر اونٹوں کے چلنے کے نشانات سارے مٹ جائیں، اب جا کے جس کو عمرہ کرنا عمرہ کرے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال انا قال كان عمر يقول حدثنا سيد بن المسيب عن ابي عن جده قال جاء سيد بالجاهلية فكتى ما بين الجبلين قال سفيان ويقول ان هذا الحديث لابن شام. تو یہاں پر روایت ہے کہ سعید بن مسیب عن ابیہ عن جدہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیلاب زمانے جاہلیت میں آیا تھا. فقسا ما بین الجبلین، جو دونوں پہاڑ ہیں وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس، دونوں کے بیچ کا پورا حصہ سیلاب نے ڈھک لیا تھا. سفیان کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث اس کا ایک واقعہ ہے، قصہ اس کا ہے. تو اصل قصہ تو یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، البتہ ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، واقعی اس سے پہلے پڑھا آپ نے انہوں نے کیسے تعمیر کیا تھا، تو کعب رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا تھا اشدد ہو و اوثق ہو، آپ ذرا مضبوط بنائیے، محکم بنائیے خانہ کعبہ کو، کیونکہ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آخری زمانے میں سیلاب بہت زیادہ آئیں گے، آخری زمانے میں سیلاب بہت زیادہ آئیں گے، لہذا خانہ کعبہ کو آپ ذرا سا مضبوطی سے قاعدے سے بنائیے آپ. تو غالباً اسی طرح اشارہ کیا انہوں نے کہ حدیث کا ایک قصہ ہے موجود ہے اس کے اندر. دیکھیں ایک واقعہ دیکھیں، ایک عورت کا واقعہ ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ احمد کی ایک خاتون تھی، اس کے پاس گئے جس کا نام تھا زینب. فرآہ حالات کر دیکھا کہ وہ بات ہی نہیں کر رہی، خاموش. تو پوچھا کہ ماجرا کیا، آخر یہ بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا حجت مسمتتن، انہوں نے حج کی نیت کی ہے کہ حج کرنے جائیں گے ہم، لیکن خاموش رہیں گے. زمانے جاہلیت میں طریقہ تھا کہ کیا نظر مان لی کہ ہم حج کرنے جائیں گے، وعلیکم السلام، حج کرنے جائیں گے تو کیسے، خاموشی کے خاموش رہیں گے، بالکل بات نہیں کریں گے کسی سے. تو انہوں نے کہا ان سے یہ بات کریں کیونکہ اس طرح کرنا حلال نہیں، جائز نہیں، اس طرح کی نیت کرنا کہ ہم خاموش ہو کر کے حج کریں گے، ایسا حلال جائز نہیں، لہٰذا بات کریں صاحبہ. ہاں یہی اصل مقصود ہے زمانے جاہلیت کے تذکرہ حدیث کے لانے کا. زمانے جاہلیت میں طریقہ رواج تھا اس طرح کا، عبد الکریم تھا کہ لوگ حج کرنے جاتے تھے تو کیسے کہ ہم خاموش حج کریں گے. یہ جب بات سنی اس نے عورت نے تو اس نے گفتگو کی، تو اس نے کہا آپ کون صاحب ہیں، آپ نہیں پہچانتی تھی. اس نے کیا کہا آپ کون ہیں، کہا کہ میں مہاجرین کا ایک فرد ہوں. کہا مہاجرین تو بہت سارے لوگ ہیں، کون سے کن مہاجرین میں سے آپ ہیں؟ کہا کہ میں قریش کے خاندان کا ہوں. کہا قریش تو بہت لمبا چوڑا خاندان ہے، قریش میں کس خاندان کے آپ ہیں؟ کہا تم بڑی سوالی معلوم ہوتی ہو، ان نکیل سہولوں تم بڑی سوالی معلوم ہوتی ہو، بس ہر بات میں سوال پہ سوال. اب صاحب بتا دیا کہ نہیں، بتاؤ کہ میں بنو تیم کا ہوں تو بنو فلاں کا ہوں، پوچھتے پوچھتے کہا میں ابو بکر ہوں. نام تو سنا ہوگا نا کہ خلیفۃ المسلمین کون ہے اس وقت، ابو بکر. تو کہا میں ابو بکر ہوں. تو کہا ہے زمانے جاہلیت کے جو حالات تھے سب آپ کے سامنے ہیں، زمانے جاہلیت کے بعد اب یہ جو امر صالح آیا ہے، اس طرح کا امن و امان ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ کب تک باقی رہے گا؟ ماں بتاؤ نا کب تک ہم لوگ اس امر صالح پر باقی رہیں گے جو اس زمانے جاہلیت کے بعد آیا ہے؟ کہا اس حالت پر اس وقت تک آپ برقرار رہیں گے جب تک آپ کے ائمہ درست رہیں گے، جب تک آپ کے ائمہ درست رہیں گے تب تک باقی رہیں گے اس پر آپ. کہا یہ ائمہ کیا ہوتا ہے؟ کا سوال کیا اس نے، یہ ائمہ کیا چیز ہے؟ کیا کہا کہ آپ لوگوں کی قوم میں کچھ سردار نہیں ہوتے تھے، اشراف نہیں ہوتے تھے کہ وہ جو حکم کرتے پورے قوم کے لوگ اس پر عمل کرتے تھے؟ کہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ کہا کیا کہا تھا انہوں نے؟ تو اسی طرح کا جب تمام لوگوں پر جو امیر ہوتا ہے، اسی طرح سے جب وہ شخص جو تمام لوگوں کا رئیس ہوتا ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام کہا جاتا ہے. تو انہوں نے سندہ سمجھایا اس خاتون کو کہ جیسے قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے، ایسے تمام مسلمانوں کا جو سردار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے امام المسلمین کہا جاتا ہے. تو جب تک مسلمانوں کے ائمہ ٹھیک رہیں گے تب تک انشاءاللہ یہ امر سارے برقرار رہے گا. مساجد کے جہاں ابواب آئے عبد الاول صاحب وہاں یہ حدیث آ چکی ہے، یاد ہے مساجد کے ابواب میں کہ مسجد کے اندر عورتوں کا ٹھہرنا صحیح ہے نہیں صحیح؟ تو مسجد کے اندر اس عورت کی کٹیا تھی جس میں وہ رہا کرتی تھی. میں اسی کرب کے اور پریشانی کے عالم میں تھی حتی وازت برؤوسنا، یہاں تک کہ ہمارے سر کے بالکل بالمقابل اوپر آ گئی ہو. جی ھذا الذی اتهمتمونی بہ وانا منہ بریۃ. زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے باپ کی قسم کھایا کرتے تھے، آبا اجداد قسم کھایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا، باپ کی قسم کھانا جائز و درست نہیں ہے. تو قاسم رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنازے کے آگے بھی چلتے تھے اور جنازہ دیکھ کے کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے. اس سلسلے میں پورے وزارت کتاب الجنائز میں آئی تھی کہ یہ منسوخ تھا کہ جنازہ دیکھے تو کیا ہو جائے، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں. اس کے بارے میں تو ان کا طریقہ تھا کہ قاسم بن محمد یہ جنازہ دیکھ کر کے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. یا زمانے جاہلیت میں لوگ جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو لوگ جب جنازہ کو دیکھتے کیا کہتے تھے؟ کنت فی اہلک ما انت، کنت فی اہلک ما انت، تم اپنے اہل خانہ میں اسی طرح سے تھے جس طرح سے آج ہو. کیونکہ آج بھی تمہارا مقام لوگوں کے دل سے نہیں نکلا ہے، جس طرح تم اپنے اہل خانہ میں آرام کے ساتھ تھے، آشائش کے ساتھ تھے، تم کو اب بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رکھے. تو کنتے فی اہلک ما انت، ما انت تمہارا ما انت الان، کنتے فی اہلک ما انت، تم اپنے اہل خانہ میں اسی طرح سے تھے جس طرح سے اب ہو، کوئی فرق نہیں آیا ہے. تو اس زمانے کا دستور تھا یہ دعا دیا کرتے تھے کسی جنازے کو دیکھ کر کے، لوگ دو بار کہتے تھے. سجر قشم کے جی حج کے بیان میں تذکرہ آیا تھا اس بات کا. قلتولی تو اکرمہ نے کاسن دہاکہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ مل آ دہاکہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا جام، لبریز، مسلسل پیہم ملے، نہیں کہ ایک بار ملے گا دوبارہ نہیں ملے گا، تو اسے کہتے ہیں دہاکہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا اسقنا، ہمارے والد صاحب زمانے جاہلیت میں مجھ سے کہتے اسقنا کاسن دہا کا، لاؤ ذرا سا کیا پلائے مجھے، کاسن دہا کا بھرا ہوا جام لا کر کے پلاؤ، تو زمانے جاہلیت میں تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن 10 ہجری میں کتنی سال کی ان کی عمر تھی تقریباً 14 سال کے آس پاس، تب زمان جلی پائے انہوں نے یا نہیں پائے، ہاں تو جب تک کوئی اسلام نہیں لایا تھا اس وقت اس سے پہلے کے واقعات کو لوگ کیا کیا کرتے تھے، زمانے جاہلیت کا یہ واقعہ ہے، اسی طرح سے جب یہ عورت کا میں واقعہ پڑھا کہ چوری کے بارے میں لوگوں نے متہم کیا تو کب کا واقعہ ہے، عہد رسالت کا واقعہ ہے، اس کے باوجود بھی کہاں تک تذکرہ کیا اس کا زمانے جاہلیت، پھر اسلام لانے سے پہلے اس طرح کے لوگ واقعہ پیش آئے تھے وہ سب زمانے جاہلیت میں شمار کیے جاتے ہیں، فرمایا آپ نے سب سے سچا کلمہ اگر کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ علی کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب باطل ہیں، امیہ ابن ابی سلط قریب تھا کہ اپنے اشعار میں اسلام لے آئے، تو اس کے اشعار کے اندر توحید وغیرہ کی باتیں ہیں تو اشعار دیکھ کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس کا شعر یہ، کسی صاحب اسلام کا صاحب ایمان کا شعر معلوم ہوتا، قریب تھا کہ وہ اپنے اشعار کے اندر اسلام لے آئے، تو دو شعرا تھے جن کی آپ نے تعریف کی ہے، ایک لبید ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے امیہ ابن سلط جسے ایمان لانے کی توفیق نہیں ہو سکی تھی، امیہ ابن سلط کو یہ گمان تھا، معلوم تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے، گمان تھا وہ شاید کون ہوں گا، ہاں میں ہی ہوں گا اس طرح کی میرے خیالات بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن معلوم ہے نبی کہاں آ گیا، وہ بلوغ مناف میں آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ذکر کیا تھا ابو سفیان کے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ لگتا ہے وہی ہیں، کہاں وہی معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے، مخالفت کرنا نہیں، ماننا ان کی بات کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، پہلی بار دیکھی تھی ساری، ان کا ایک غلام تھا تو وہ خراج جو ڈیری لے کر کے آتا تھا اسی سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھایا کرتے تھے غلام کے خراج سے، غلام کا خراج کیا ہوتا بتایا، اس سے میں نے پہلے آپ کو تو ایک دن وہ کھانا لے کر کے آیا، کھایا انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہاں سے لے کے آیا ہوں میں، آج جو کھانا میں نے پیش کیا آپ کے پاس آپ کو بتایا کہاں سے میں لے کے آیا ہوں، انتظام کہاں سے کیا میں نے، کہا کہ کہاں سے لے کے آئے بتاؤ تم، کہاں زمانے جاہلیت میں ایک بار میں نے کسی صاحب کو کتاب کہانت کی تھی، انہوں نے کوئی بات پوچھی میں نے بطور کاہن بتا دیا ان کو، حالانکہ مجھے کہانت وہانت نہیں آتی تھی لیکن ویسے ہی میں نے الٹ اپ کوئی بات بتا دی اس کو، تو اب اس کی اب مجھ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بھائی وہ آپ کا ہمارے ذمہ بقایا تھا، وہ آپ نے ہمیں وہ بتایا تھا تو کہانت کی میں نے مزدوری آپ کو نہیں دی تھی، فلوان الکاہن، فلوان الکاہن، کاہن کی جو مزدوری وہ نہیں دی تھی، تو اس نے اب وہ مزدوری دی ہے کہانت والی، تو وہی لے کر کے میں آیا اور آج آپ کے لیے کھانا تیار کر کے اسی سے لایا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے حلق میں ہاتھ انگلی ڈالی اور اس کا جو کچھ کھایا تھا سارا طے کر دیا تھا کہ حرام مال سے ہمارا بدن نہ پلے، کیونکہ یہ جو کمائی اس کی دکھا کی کمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر لعنت بھیجی، سخت قرار دیا ان سب چیزوں کو، تو حرام کمائی تھی لہذا انہوں نے حرام کمائی جو کھانا لا کر غلام نے پیش کیا تھا انگلی ڈالی اور طے کر دیا سارا، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير كنا ناتي انس بن مالك رضي الله عنه قال في حدثنا عن الانصاري وكان يقول في القوم فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. یہ القسامت فی الجاہلیہ زمان جاہلیت میں قسامہ کا جو سب سے پہلا واقعہ پیش آیا تھا اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. قسامہ یعنی اگر کسی کوئی شخص کسی علاقے میں مقتول ہو جائے اس کے قاتل کا پتہ نہ ہو تو اس علاقے کے لوگوں سے 50 لوگوں سے قسم کھلائی جاتی ہے کہ ہم نے نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں, نہ ہم نے قتل کیا ہے نہ اس کے قاتل کو جانتے ہیں. پھر اگر قسم کھا لیں وہ لوگ تو ان سب سے یہ ثابت ہو جائے گی, اور اگر ایک بھی بندہ اس میں قسم کھانے سے انکار کر دے تو کیا کرنا پڑے گی, ان لوگوں کو دیت دینا پڑے گی. تو یہ قسامہ قسم سے مستق ہے. تو 50 لوگوں کو قسم کھلائی جاتی ہے کہ ہم نے نہ قتل کیا ہے نہ قاتل کو ہم جانتے ہیں. تو سب سے پہلا جو قسامہ کا واقعہ پیش آیا تھا زمانے جاہلیت میں, ابو طالب اس وقت قریش کے سردار تھے, اور اس کے بعد آفتاب صاحب اسلام نے بھی اس قسامہ کو برقرار رکھا, اسلام میں بھی اس قسامہ کو برقرار رکھا. اب دیکھیں اس کے بعد اب یہ واقعہ جو سب سے پہلے قسامہ کا پیش آیا تھا کیا واقعہ ہے. سب سے پہلا قسامہ جو زمانے جاہلیت میں پیش آیا وہ ہم بنو ہاشم کے بارے میں تھا. تو تھوڑی سی بلند آواز کریں ذرا سے. كان رجل من بني هاشم استاجر رجل من قريش فقيد من فقيد اخرى تو قريش کے ایک آدمی کو مزدور بنا کر کے ایک آدمی لے گیا جو کسی بنو ہاشم کے علاوہ قریش کی کسی دوسری شاخ سے تھا. قریش کی کسی دوسری شاخ کا ایک آدمی تھا, وہ بنو ہاشم کے ایک فرد کو مزدور بنا کر کے اور کہیں سفر بھی لے گیا تھا, مزدور کے طور پر گیا ہوا تھا یہ آدمی اجیر کے طور پر. فانطلق معه في ابله فمر رجل به من بني هاشم فقد انقطعت عروة جوالته. تو اب وہ اس کے اونٹوں کے ساتھ یہ اجیر ہاشمی جا رہا تھا تو راستے میں ایک دوسرے ہاشمی شخص سے ملاقات ہو گئی. جو بنو ہاشم کا اجیر تھا اس کی ملاقات ایک دوسرے ہاشمی شخص سے ہوگی راستے کے اندر. اس آدمی نے ان سے کہا قد انقطعت عروة جوالته, کہانی ابھی اس آدمی کے جو بورے تھیلے تھے اس کا دستہ کوئی ٹوٹ گیا تھا, کوئی بندھن اس کا ٹوٹ گیا تھا, اب اس کی وجہ سے سامان منتشر ہو تو اس کے بعد اونٹ بھی سب بد گئے کہ اگر گرے اس میں سے سامان. لاتن پھر الابل تو کہا ایسا کیجیے آپ پاس اتنے سارے اونٹ ہیں ان میں سے کوئی ایک یقال ہمیں دے دیجیے تاکہ میں اپنے بوروں کا تھیلوں کا جو منہ ہے دستہ وہ بات بات دوں تاکہ بد گئے ہمارے اونٹ. یہ چنانچہ اس نے ہاشمی آدمی کا لہٰذا اس نے ایک یقال لیا اور اٹھا کر کے وہ یقال دے دیا اس آدمی کو بھی لے جائیے. تنویر صاحب دیکھیں واقعہ جو ہے پہلی بار واقعہ آ رہا ہے. اب اس کے بعد سفر میں جا رہے تھے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالا, جو آدمی مزدور بنا کے لے گیا تھا بہت سارے اونٹ بھی سب ساتھ میں تھے تو پڑاؤ کہیں ڈالا. اس آدمی نے کہا سارے اونٹوں کو اقال لگا ہوا ہے, یہ اونٹ بغیر اقال کے کہتے ہیں. اس آدمی نے پوچھا کہ مالک تھا اصل کہ سارے اونٹوں کو اقال لگا ہوا ہے اور یہ ایک اونٹ بغیر اقال کے کیوں ہے, اس کا اقال کہاں کیا تھا چارج تھا, اس اونٹ کا اقال کہاں چلا گیا نہیں رہا تھا کہاں چلا گیا اس کا. ہاں اس آدمی کو دے دیا تھا مولانا سر, تو جتنے اونٹ تھے اتنے اقال تھے, ایک اقال کیا کیا تھا ایک ہاشمی آدمی نے مانگا اس نے اس کو دے دیا. اب سارے اونٹوں کو بیٹھانے کے بعد اقال لگا دیا مزدور نے, اب ایک اونٹ کا اقال ہے ہی نہیں تو کہاں سے لگائے وہ. تو مالک نے پوچھا کہ سارے اونٹوں کا اقال لگا ہوا ہے اس کا اقال کہاں گیا. کہاں اس کا اقال تو ہے ہی نہیں. اب کہیں وہاں چلے تو سارے اقال تھے, اقال نہ ہونے کا کیا مطلب؟ یہ اس نے لاٹھی پھینک کے جو مارا اس عزیر کو اپنے, اس نے لاٹھی پھینک کے مارا, اس کی وجہ سے بیچارے کی موت ہو گئی. ابھی مرا نہیں تھا لیکن ایسی چوٹ لگی اس کی وہ بچ نہیں سکا. اس کے بعد اب اس کے بعد اپنا وہ آگے چل کر چھوڑ دیا اس کو, اس عزیر کو ہاشمی کو چھوڑ دیا اس نے وہیں, اس پر اپنا آگے چلا گیا اونٹوں کو لے کر کے. ادھر سے ایک یمنی شخص کا گزر ہو رہا تھا, یمن کا ایک آدمی تھا ادھر گزر رہا تھا, تو اس نے کہا آپ اس سال موسم حج میں جائیں گے مکہ کی نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں مجھے جانا تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی تو جاتا ہی رہتا ہوں, کبھی جانا تو ہوگا ہی. بہرحال میرا کہا زندگی میں کبھی بھی جب بھی آپ مکہ جائیں تو کیا میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہیں مکہ جا کر کے؟ کہا ٹھیک میں پیغام پہنچا دوں گا آپ کا. کہا وہاں جب جانا تو مکے میں تو کہنا یا اعلی قریش, جب قریش والے آ جائیں تو کیا کہنا؟ یا اعلی بنی ہاشم. جب بنو ہاشم آ جائے پوچھا آپ لوگوں میں ابو طالب کون ہے؟ جب ابو طالب آپ کے سامنے آ جائے تو ان سے کہنا کہ فلاں آدمی نے مجھے ایک قتال کے ایک اعتال کے وقت قتل کر دیا ہے. خاندان کے طور پر بنو ہاشم کے تھے تو کہا جب وہاں مل جائے آپ کو تو ان سے کہنا کہ فلاں آدمی نے جو قریش کے دوسری کی شاخ کا ہے اس نے مجھے ایک اعتال کی وجہ سے قتل کر دیا ہے. اس کے بعد مستاجر, مستاجر نے بلکہ اس کے بعد بھی یہ مستاجر مستاجر تھا یعنی نوکر تھا, یہ اس کا انتقال ہو گیا ہاشمی اس آدمی کا. اب جو عزیر بنا کے لے گیا تھا دوسری شاخ کا, دیکھا کہ سب لوگ آ گئے اور ہمارا جو بندہ گیا ہوا تھا ان کے ساتھ وہ تو آیا ہی نہیں. گئے اس کے بعد اس آدمی کے پاس, کہا وہ کہا ہمارا آدمی جو آپ کے ساتھ گیا تھا؟ کہا اصل مسئلہ ہے بیچارے وہ بیمار پڑ گئے راستے میں اور میں نے بہت ان کا خیال کیا بیمارداری کی لیکن بیچارے جانور نہیں ہو سکے, بیچاروں کا انتقال ہو گیا. وہ کیسے کہا مشرف صاحب یہ سر؟ صحیح بتایا سر, سفید جھوٹ سب کچھ نہیں کہ اسی نے الٹے مارا تھا پھینک کر گیا وہ لاٹھی اور مر گیا. اس کے بعد کہا نے بیمار پڑ گیا, بہت خاطر کی میں نے خیال کیا ان کا لیکن وہ میرے بچ نہیں سکے. کہا نہیں باقی اس بات کے وہ مستعد تھے آپ کی طرف سے کہ آپ ان کا خیال کرتے اتنا زیادہ, انہیں کیا پتا کیا ماجرا ہے. ایک زمانے کے بعد وہ یمنی آدمی حج کے موسم میں آ کر کے مکہ پہنچا. لوگوں نے کہا ہاں یہ سب قریش کے لوگ آپ کے سامنے, بتائیے کیا کہنا ہے؟ کہاں یہ دیکھیے بنو ہاشم کے لوگ سارے موجود ہیں آپ کے سامنے. کہاں ابو طالب کہاں ہے؟ بول رہا یہ ابو طالب کے سامنے ہمارے سردار ہیں. ہاں کہا کہ ہم سے ایک آدمی نے اس کا فلاں نام تھا یہ پیغام دیا تھا کہ جب آپ کو پیغام پہنچا دوں کہ فلاں آدمی نے ایک اقال کے بس مجھے قتل کر دیا تھا. اب سارا مسئلہ واضح ہو گیا. ابو طالب اب اس کے بعد اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہی نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے. کہا دیکھیے تین امور میں سے کسی ایک بات کا اختیار کر لیجیے. فیصل حسن صاحب کیا کہا انہوں نے؟ ہاں تین باتوں اختیار میں سے تین باتوں میں جو بات آپ تسلیم کرنا چاہیں تسلیم کر لیں. نمبر ایک یا تو آپ دیت دیجیے, سو اونٹ دیجیے آپ کیونکہ ہمارے آدمی کے قاتل ہیں آپ, لہٰذا سو اونٹ دیت دے دیجیے آپ, یہ کیجیے آپ. دوسری بات یا تو آپ کی قوم کے 50 افراد قسم کھائیں کہ آپ نے قتل نہیں کیا ہے, اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اپنے فرد کے بدلے میں ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تین باتوں پر دیکھیے کیا اختیار کرتے ہیں آپ. اب بیچارہ وہ اپنی قوم کے بات کیا کر رہی تھی, ایسا مسئلہ ہو گیا کیا فرق کہتے ہیں آپ لوگ. تین باتوں اختیار دیا ابو طالب نے مجھے. کون سا جس میں کون سی بات ہے؟ 50 لوگ قسم کھا لیتے جا کر کے ہم کہ آپ نے نہیں مارا ہے. پتا نہیں اس نے بھی اپنے قوم والوں کو بتایا کہ نہیں بتایا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے ہم قسم کھا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ایسا ہے کہ ہم نے انہوں نے قتل نہیں کیا ہے. ایک بنو ہاشم کی لڑکی تھی, عورت تھی, جس کی شادی ہوئی تھی اس خاندان میں, اس خاندان کا قاتل تھا وہ آئی ابو طالب کے پاس, اور اس کے بچہ بھی تھا, ایک بچہ تھا, لیکن ننیہالی رشتہ کدھر تھا بنو ہاشم میں اس آدمی کا, عورت اس خاندان کی بھی, اور ددیالی رشتہ کدھر تھا اس قاتل کے خاندان میں. کہا کہ آپ یہ جو 50 لوگ ہیں ان میں سے ہمارے بیٹے کو بھی قسم کھانا ہے, لہذا میرے اس بیٹے کو چھٹی دے دیجیے, آپ 49 کا قسم لے لیجیے اور میرے بچے کا قسم نہ, جھوٹی قسم نہ کھلوائی اسے کہ قتل نہیں کیا فلا آدمی نے, تو اسے اجازت دے دیجیے, آپ چھوٹ دے دیجیے میرے اس بچے کو. اور آپ میرے اس بچے کو قسم کھانے پر مجبور نہ کیجیے ایسی جگہ پر جہاں قسم کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے. لوگ قسم کہاں کرایہ کرتے اس طرح کے اہم معاملات میں؟ جی مولانا صاحب, ایسے اہم معاملات میں لوگ کہاں قسم کھلایا کرتے تھے؟ بین رکنے والمقام, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لے جا کر کے لوگ قسم کھلایا کرتے تھے. یہ ہو سکتا ہے اور کسی جگہ تو آدمی قسم جھوٹی بھی کھا لے, ہو سکتا ہے, لیکن ایک تو قسم, ایک اللہ کی قسم, اور دوسرے وہ بھی کس مقام پر؟ مسجد حرام میں, اور وہ بھی رکن اسود اور کہاں پر؟ رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. تو کہا جس جگہ پر لوگوں کو قسم کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے اس جگہ آپ ہمارے بیٹے سے اکمل صاحب قسم نہ کھلوائیں, ہمارے بیٹے کو چھوڑ دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے بیٹے کو چھٹی. کتنے لوگ قسم کھائیں گے آپ؟ کتنے لوگ قسم کھائیں گے؟ 49 لوگ قسم کھائیں گے, تمہارے بیٹے قسم نہیں کھائے گا. ایک آدمی اور آیا, اس نے کہا ابو طالب آپ نے کہا 50 لوگ قسم کھائیں اور ایک آدمی کی دیت کتنی ہوتی؟ 100 اونٹ. تو ایک آدمی پر کئی اونٹ آیا؟ 2 اونٹ آیا, لہٰذا یہ 2 اونٹ آپ کے سامنے ہاتھ لے لیجیے آپ 2 اونٹ, اور مجھ سے قسم نہ کھلوائیے. کتنے لوگ بچے قسم کھانے والے؟ 48 لوگ بچے. ولا تصبر یمینی حیث تصبر الایمان. اس کے بعد 48 لوگ آئے, انہوں نے آ کر کے قسم کھا لی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے. ایک سال نہیں گزرا تھا 48 میں سے ایک فرد جو بچا ہو جس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے, سب دنیا سے چلے گئے. ایک سال نہیں گزرا تھا کہ 48 کے 48 میں سے سب دنیا سے چلے گئے. ایک سال کے اندر آدمی زندہ ہوتا تو اس کی آنکھ کیا کرتی ہے؟ حرکت کرتی ہے. مردہ ہو جائے تو آنکھ ٹھہر جاتی ہے. اس کے بعد تو کہا ایک سال کے اندر اندر سب کے سب دنیا سے چلے گئے. قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قد استرق ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه. قدمه الله لرسوله في دخوله في الاسلام. میں محل مدینہ کے داخل ہونے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنگ بعاص کو تمہید کے طور بنا دیا تھا, جو کل آخری حدیث پڑھی تھی آپ نے, کہ لوگ متلاشی تھے, منتظر تھے کوئی آئے جس سے ہمارا جو انتشار ہے یہ ختم ہو اور شیرازہ ہمارا بکھرنے سے بچے. لہٰذا عین موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور لوگوں نے آپ کو اپنا سردار بنایا, اور جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کو کیا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہوگی, کیونکہ قریب تھا کہ تمام مدینے والے قیادت کا تاج کس کے سر پہ رکھ دیں؟ عبداللہ بن ابی کے سر پر. وقال ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن بكير بن الاشجي ان كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي في بطن الوادي بين الصفا والمروه. صفا ومروہ کے درمیان بطن وادی میں سعی یہ سنت نہیں ہے. اہل جاہلیت زمانے جاہلیت کے لوگ وہاں پر تیز چلا کرتے تھے اور کہتے تھے لا نجیز البطحاء الا شدا, ہم اس بات یہ بتہا کو ہم دوڑ کر کے اقرار کریں گے، ایسے نہیں چلیں گے. سنا سر، صفا مروہ درمیان جو صحیح ہوتی ہو یا خاص جگہ پر تیز چلتے ہیں وہ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے. تو اس کی لوگوں نے دو توجیہ کی ہوں کہ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں پر تیز رفتار سے نہیں چلیں گے تو ان کا قول یہ صحیح نہیں، غلط ہے، صریح حدیث کے خلاف ہے. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے جیسے وہ رمل کے قائل نہیں تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے تھے وہ تو ایک خاص موقع تھا جو آپ نے کیا تھا بہرحال اور بعد میں ختم ہو گیا، اسی طرح سے گویا کہ وہ اس دوران بھی وہ تیز چلنے کے قائل نہیں تھے، تو یہ غلط ہے، صحیح نہیں ان کا قول. یہ ایک تو یہ ہے. دوسرے لوگوں نے کہا ہے جس چیز کی انہوں نے نفی کی ہے وہ شدت العدو کی، تیز دوڑنے کی، کہ وہاں پر جو بتنے والی ہے وہاں خوب تیز دوڑے آپ، یہ نہیں. ہاں رفتار بڑھا دیں گے آپ ٹھیک ہے، لیکن بہت تیز دوڑیں جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ دوڑا کرتے تھے، اس کی نفی کی ہے انہوں نے، نہ کہ مطلق صحیح کی نفی کی ہے. اللہ عالم. حدثنا أبو أن محمد بن جعفية قال حدثنا سألتني وقال أخبرنا أخبرنا مقرب قال سمعت أبا السكري يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوا لما تقولون ولا تفهموا فرفض. دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اسمعوا مني ما أقول لكم، جو میں کہتا ہوں وہ آپ لوگ غور سے سنیں، واسمعوني ما تقولون، اور اس کے بعد مجھے سنا بھی لیں آپ لوگ، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیں اور اس کے بعد مجھے سنا دیجیے آپ، تاکہ یہ ہو جائے مجھے اچھی طرح سمجھ لیا آپ لوگوں نے. بعد میں جا کے اپنا لوگوں سے کیا کہیں گے ابن عباس نے ایسے فرمایا ہے، حالانکہ میں نے ایسے فرمایا ہی، میں نے کچھ اور کہا تھا اور آپ نے کچھ اور سمجھ لیا. کہا کہ جس کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہو تو حجر کے باہر سے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جو خانہ کعبہ کی عمارت بنی اسی کے پاس سے کر لیں اور حجر کا علاقہ آپ کا رہ جائے، کیونکہ حجر یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو آدھے خانہ کعبہ کے بیچ میں سے کوئی طواف کر رہے ہیں، تو نے کہا کہ باہر سے کرنا حجر کے طواف. کہا حجر گئے حتیم نہ کہیں اس کو آپ، حتیم زمان جاہلیت کا نام ہے. لوگ یہاں آ کر کے قسم کھایا کرتے تھے اس علاقے میں، اس حجر میں، حتیم میں، تو بطور علامت قسم کے اپنی کمان یا اپنا کوڑا یا اسی طرح سے اپنا چپل وہاں چھوڑ دیا کرتے تھے، علامت ہوتی کہ فلاں صاحب نے یہاں قسم کھائی ہے، علامت چھوڑ کے گئے ہیں. تو لہذا یہ چونکہ یہ حتیم لوگوں کے مال کو توڑ لیتا تھا، حتم معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنے کے معنی میں آتا ہے. تو کیونکہ لوگوں کا مال یہ توڑ لیتا تھا، وہ کیا توڑتا تھا؟ لوگ توڑ کر کے عبدالعبد صاحب چلے جایا کرتے تھے، لہذا اس مناسبت سے لوگ کیا کہتے تھے اس کو؟ حتیم. لہذا حتیم زمانے جاہلیت کا نام ہے، آپ لوگ حتیم نہ کہا کریں، ہجر کہا کریں، ہجر و اسماعیل. مولانا صاحب دیکھیں عجیب و غریب واقعہ، مولانا صاحب عجیب و غریب واقعہ، جو لوگ سو رہے ہیں ابھی جاگ گیا، مولانا صاحب کسی کو نیند تو نہیں آ رہی ہے. چلیں حدثنا عن محمد بن قال حدثنا مسلم عن حسين عن ابن ميمون قال رايت في الجاهليه تقرب من اجتماع عليها حقوق فسنت فرجموها فرجمت بها معه. عمر بن ميمون کہتے ہیں میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا قردتن ایک بندریا تھی، اجتماع علیہ قردتن کی اس کے ارد گرد بہت سارے بندر جمع تھے، قزنت اس بندریا سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، فرجموہ وہ سب بندر مل کر کے اس کو رجم کر رہے تھے پتھر مار مار کے، اور میں بھی رجم کرنے والوں میں شامل ہو گیا، میں نے بھی اس بندریا کو پتھر میں رجم کیا. تو پورا لمبا واقعہ ذکر کیا تھا کتابوں کے اندر، ایک بندریا تھی اپنے بندر کے ساتھ سو رہی تھی اور اس کا ہاتھ بندریا کا بندر کے سر کے نیچے تھا، اس کے بعد ایک دوسرے بندر نے اشارہ کیا اسے، اس نے چپکے سے اپنا ہاتھ نکالا اس کے سر کے نیچے سے اور جا کر اس کے ساتھ غلط کام کیا، اس کے بعد آ کر کے اپنے بندر کے پاس لیٹ گئی ہو جا کر، اس کے بعد جب اسے نیند کھلی اس کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ محسوس ہوئی کسی اور بندر کی اسے، اس کے بعد سارا معافیہ ہوا جو آپ کے سامنے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سب بندروں نے مل کر کے اس بندریا کو کیا کیا، رجم کیا، سنسار کیا انہوں نے، اور اس میں کون موجود تھے؟ عمر ابن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے ان کو رجم کرنے کے اندر. صحیح بخاری کا واقعہ ہوں، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت آواز ہلکی ہو رہی ہے سمیع ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خلال من خلال الجاهلية يصطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. اب یہاں سے سیرت نبی کا آغاز ہوتا ہے. سیرت نبی اس کو ہجرت نبی یہ 20 سال پڑھیں گے آپ. اس کے بعد جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے, اس کے بعد جو مغازی کیا ہوا اس کا آغاز انشاءاللہ آئندہ سال ہوگا آپ کے یہاں سے. تو یہاں سے سیرت نبی زمانے جاہلیت کے واقعات سارے تھے, اب اس کے بعد سیرت نبی کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. حالانکہ کتابوں کے اندر ان سب کو کیا شمار کر دیا ہے, کتاب مناقب انصار میں سارا شمار کر دیا. حالانکہ انصار کے مناسب بہت پہلے ختم ہو چکے ہیں. اب یہاں سے سیرت نبی کا آغاز ہوتا ہے. کوئی کمپٹیشن میں آپ لوگ نے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامہ عدنان تک ہم سنائیں گے. اٹھایا تھا کسی نے؟ اٹھایا تھا کسی نے؟ کس نے اٹھایا تھا؟ کس نے اٹھایا تھا؟ آپ نے اٹھایا تھا؟ سب بلائیں گے. تو ہر ایک کو اپنے نبی کا نسب نامہ یاد ہونا چاہیے انہوں نے, ٹھیک ہے؟ ہر ایک کو آپ لوگوں میں سے اپنے نبی کا نسب نامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کہاں تک؟ عدنان تک ہر فرد یاد ہونا چاہیے. سب نے سن لیا والا نا سر؟ کوئی صاحب نہ صرف پانچ سو رہے ہوں کہیں. یہ ہر ایک کو یاد ہونا ضروری ہے انہوں نے سر, اور اس کو بھولنا نہیں. کبھی یاد ہو گیا بھول گئے. ثانیہ عالیہ والوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا سر, سب نے سب کو میں نے یاد کروایا. تو ہر ایک کو یہ نثر نامہ سب کو یاد ہونا چاہیے انہوں نے سر. تو مکے میں مشرکین کی طرف سے کیا کیا مصائب مسلمانوں نے برداشت کیے تھے, اس کا تذکرہ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے. حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان بن اسماعيل قال سمعنا قيسا بن قباب رضي الله عنه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسد برده وهو في ظل الكعبه وحل فيها من المشركين شده فقلت الا تتق الله فقعد وهو مطلب مجهول فقال. ہم نے اس طرح سے کہا کہ اللہ تعالیٰ دعا کر دیجئے, بہت ستا رہے ہیں لوگ. تو آپ اس کے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرُ الْحَجُّ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرِ الْمَوْتِ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ زَادَ بَيَانُ الْمَسِيرُ عَلَى غَنَمِهِ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ. پہلے بھی روایت آ چکی ہے. حدثنا سليمان بن حاتم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصن فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيه فلقد رأيته بعد كفر كافرا بالله. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا هود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون رضي الله عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال قال بين النبي صلى الله عليه وسلم مساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبه بن ابي معيط بصلاة زور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقع راسه فجاءت فاطمه رضي الله عنها فاخذته من ظهره فدعت على من صنعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا من قريش ابا جهل بن هشام وعتبه بن ابي ربيعه وشيبه بن ربيعه واميه بن خلف وابي بن خلف شعبة الشعب شعبة الشعب فرأيتهم قدموا في يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي غير أمية أو أبي یا اس کے آزاد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, لہذا کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا اس کو. حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال امرني عبد الرحمن بن عباس قال سئل ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے دو آیات کے بارے میں پوچھا گیا, ان دونوں آیتوں میں ذرا سا تعارض لگ رہا ہے, کہتے ان دونوں میں مسئلہ کیا ہے بتا دیجیے آپ. ولا ذرا آیت کو پڑھ دیجیے پہلے تو ولا تقتل نفس الذی حرم اللہ الا بالحق. ایسے قرآن سر, ایسے قرآن کی آیت ہے ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. یہ حفاظ کرام کیسے ولا تقتل ولا جنون ہو جائے گا؟ قطب الدین صاحب نہیں ہیں؟ صاحب کو نہیں یاد ہے جیسا کیا ہے اور چلیے تو یہ دونوں آیتیں, ان دونوں آیتوں بعد میں پوچھا ان دونوں کا مسئلہ کیا ہے, تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ پہلی والی آیت سورہ فرقان, کہاں کی پڑھ رہے ہیں آپ؟ سورہ فرقان میں مولانا صاحب, سورہ فرقان جی ہاں. چلے آپ تھوڑی مسئلہ پڑھ رہے ہیں مولانا جی. تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق کی کیا ہے ولا يظلمون, اس کے بعد کیا ہے ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخذ فيه مهانا. تو جب یہ قرآن کی آیت یہ نازل ہوئی تو جی ہاں بھی تو ان لوگوں نے کہا مشرک اہل مکہ نے کہ ہم نے تو سارے کام کیے ہیں, سب ہم نے تو جو ہے قتل بھی کیا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کا دوسرے معبودوں کو بھی پکارا ہے, فواہش کا ارتکاب بھی ہم نے سب کیا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس طرح کی بات لوگوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا نازل کیا اس کے بعد؟ الا من پڑھیے نا سر, الا من تاب و آمن. تو کوئی استثنا کیا گیا تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے قتل کیا ہے اور بعد میں توبہ کر لے تو قاتل کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے قاتل کی توبہ؟ سوال ان کا یہی تھا کہ جو آیت ہے سورہ فرقان والی اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل نفس سے منع فرمایا ہے, لہٰذا کسی نے قتل نفس کیا ہے اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے بعد اس کے لیے بند ہوتا ہے؟ نہیں بند ہوتا ہے, قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. ایک طرف تو یہ آیت ہے اور ایک طرف آیت قرآن کی کیا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. تو یہ قرآن کی آیت ہے, تو اس آیت سے معلوم ہوتا اس کی معافی ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں, شان نزول دونوں کا دیکھیں گے آپ, تب جا کے آپ کو اندازہ ہوگا. جب قرآن کی آیت یہ نازل ہوئی تھی پہلے تو ان لوگوں نے ہم نے سارے کام کا ارتکاب کیا ہے, تب اللہ تعالیٰ نے آگے کے ٹکڑے نازل کیا الا من تاب و آمن. کیا جی بولا؟ اچھا دیو کہ بلا تختونے بلا خلونا ہے, یہ میں کیسے دو تو صحیح یہ فرقان والی آیت ہونا سر. یہ آیت کون سی سورہ فرقان والی آیت ہے ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بلاک میرے نسخے میں بھی وہی ہونا چاہیے آپ کے اس میں سورہ فرقان صاحب یا سورہ فرقان کی آیت ہے اور یہی آیت براد اسی میں آگے آ رہا ہے اللہ من تابا کیونکہ اس آیت میں استثناء نہیں آ رہا تو سوال یہی تھا کہ اس میں تو ہے کہ توبہ ہو سکتی ہے اور سورہ نساء والی دوسری آیت ہے سورہ نہیں یہ والی آیت امیہ یقتلوا متعمدا سورہ نساء اس آیت میں تو ہے کہ سرے سے کوئی توبہ نہیں سرے تو اس کے ساتھ جہنم ہے فہاد ہی الائی کا تو یہ والی آیت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کفر کے عالم میں تھے شرک کے عالم میں تھے اور کفر سے تائب ہو کر کے ایمان لے آئے تب سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے وہ شرک ہو چاہے وہ کفر ہو اور چاہے وہ قتل انفس ہو تو یہ ان کے بارے میں ہے جو سورہ نساء والی آیت ہے اب ایک آدمی اسلام میں داخل ہو گیا ہے اسلام کے احکام اسے معلوم ہو گئے اب اس کے بعد وہ قتل کا ارتکاب کرتا ہے ثم قتل تو اس کی جزا کیا ہے فجزاء جہنم خالدا فیہا ایسا سزا یہ تو کہا کہ انہوں نے توجیہ یہ کی کہ سورہ فرقان والی جو آئے تو اس کا یہ استثناء کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو حالت کفر میں جنہوں نے سارے کام انجام دیے ہوں قتل وغیرہ کیا ہو اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتا ہے اور یہ جو سورہ نساء والی آئے تھے اس میں بتایا گیا ہے قاتل اگر کوئی ہے اسلام لانے کے بعد اور اسلامی احکام کی جانکاری کے بعد اگر کوئی قتل کرتا ہے کسی مسلمان کو تو پھر اس کی معافی ہے نہیں اس کی معافی ہے یہ رائے تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے کس کی تھی وہ قاتل کی توبہ کے قائل نہیں تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل کی توبہ کے قائل نہیں تھے قاتل اگر توبہ کرتا اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے یہ ان کی خاص رائے تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو کسی کی خاص رائے ہوتی ہے انہوں سے جا کر کے لوگ اس سے اس کے بارے میں خصوصی سوالات بھی کرتے ہیں اس طرح کہہ رہے ہیں میں نے اب جا کر کے اس کے بارے میں مجاہد سے پوچھا کہ ابن عباس تو ایسے کہہ رہے ہیں کہاں یہاں بھی استثناء ہے کیا کہا انہوں نے یہاں بھی استثناء ہے اللہ من ندم اگر کسی کو بعد میں ندامت و قتل کرنے پر توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا ہے 99 اور 100 افراد کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ یوں نہ سر 100 افراد کے قاتل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا آپ نے اس کے علاوہ شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا قابل معافی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سخت تکلیف جو دی ہو کفار قریش نے کادرا اس کے بارے میں بتایا آپ اب اس کے بعد چند لوگوں کو جو ابتدائی اسلام لائے تھے ان کے اسلام لانے کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں جنہوں کے اسلام لانے کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وَقَالَ باب عن معاذ بن عبد الرحمن قال سمعت ابي قال سالت رسول الله من حال من النبي صلى الله عليه وسلم. تو کہہ رہے ہیں میں نے مسروق سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ الجن کے موقع سے جنہوں نے قرآن سنا تھا تو کس نے بتایا اللہ رسول کو کہ جنہوں نے قرآن سنا ہے کس نے بتایا تھا آپ اطلاع کس نے دی تھی؟ تو مسروق کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد عبد الرحمن سے کہ آپ کے والد نے مجھے بتایا تھا. عبد الرحمن کون ہے؟ یہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود. یہ عبد الرحمن یہاں پر عبد الرحمن تو کہہ رہے عبد الرحمن نے سوال کیا تھا مسروق سے کہ کس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ کے والد صاحب نے بتایا ہے مجھ سے آپ کے والد یعنی عبداللہ بن مسعود نے بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ آذنت بہم شجرۃ ایک درخت نے اطلاع دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کہ انہوں نے سنا ہے قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے پیچھے ابو ہریرہ جا رہے تھے تو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے میں جا رہا. فرمایا آپ نے کون کہا؟ میں ابو ہریرہ ہوں. فرمایا ذرا سا کوئی پتھر تلاش کر کے لے آؤ صفائی کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چلا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے جو عزم اور روزہ سے منع فرمایا تھا اس کی علت کیا ہے؟ فرمایا ہما طعام الجن یہ دونوں جنوں کے کھانے. جن وہی کھاتے ہیں ہڈی وڈی جن وہی سب کھاتے اٹھا کر کے یا اس پر اللہ سبحانہ جو آپ ہڈیاں کھا کر کے پھینک دیتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور گوشت بنا دیتے ہیں اس کے اندر. ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ گوشت اس پر لگ جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں کون لوگ؟ جن لوگ اس کو کھاتے تھے. اسی طرح سے جو ارباز ہوتے ہیں آپ کے جانوروں کے وہ ارباز کس کی غذا بن جاتے ہیں؟ ان کے جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں جنوں کی. نصیبین اور جن کتنے اچھے جن تھے بہت اچھے جن تھے لوگ جو میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے ذات کا مطالبہ کیا کہ ذات اور کھانے کے لیے ہم لوگوں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جب بھی یہ کسی ہڈی سے گزرے یا کسی روتا کے پاس سے گزرے تو ان پر ان کو کھانا لگا ہوا ملے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا استعمال استنجا میں کرنے سے منع فرمایا. متومات ہیں اور آپ کے بعد وہ دوسرے لوگوں کی غذا ہیں لہذا ان کو استعمال کریں اس طرح کے کاموں میں منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا پورا واقعہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ دو بار آ چکا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر سے بار آ رہا ہے. فعلم لي علم هذا الرجل خبر من السماء واپس آ کر کہا کہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں وہ اور ایک کلام پیش کرتے ہیں جو شعر نہیں معلوم ہوتا نثر بھی نہیں معلوم ہوتا لیکن شعر بھی نہیں معلوم ہوتا. وہ جو میرا ارادہ تھا تم نے پورا نہیں کیا صحیح سے تحقیق کر کے نہیں آئے. فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أضاع ثم احتمل قربته وزاد إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن تفعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله فأقام فذهب به معه لا يسأل واحد منه وصاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي رضي الله عنه مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدث تيسرے دن پوچھا کہ آخر کیسے آپ آئے ہیں یہاں پر مکہ کس غرض سے آئے ہوئے ہیں بتائیں آپ ألا تحدثوا من الذي أقدمك قال إني أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری رہنمائی صحیح کریں گے تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو فعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت کہا آپ جو کل صبح ہوگی تو میرے ساتھ ساتھ نکلیے گا فإني إن رأيت شيئا یہاں بڑا اس سے پہلے آیا تھا کہ میں کھڑا ہو کر کے اپنا چپل ٹیکنے لگوں گا لیکن یہاں کیا کہا کانی اری کلما میں کھڑے ہو کر کے جیسے پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرنے کے بہانے میں سے کھڑا ہو جاؤں گا اور آپ چلتے رہیے گا فتبعني حتى تدخل مقصدي فقال فانطلق يقول حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه يا سنتهي فورا اسلام لي ابو ذر رضي الله تعالى عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى قومك فاخبرهم حتى فرمایا اپنے اپنے قوم میں جائیں وہاں تبلیغ کریں یہاں تک کہ جب علم ہو جائے کہ میرا غلبہ ہو گیا ہے تب آ جائیے گا میرے پاس کہانی ایسے نہیں چپکے سے نہیں میں یہاں پہ جا کر کے اور اعلان کروں گا لوگوں کے بیچ میں مکے والوں کے بیچ تب یہاں سے جاؤں گا میں اب جاؤ ہو کے مانے مار بھی لٹا دیا ان کو ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فانقذه منه ثم دعا ثم عاد من الغد بمثلها وضربوه وساروا اليه فاخذ العباس رضي الله عنه عليه اسلام سعيد بن حسين زید ابن عمرو بن نفیل جن کا تذکرہ ابھی سے پہلے آیا تھا ان کے بیٹے کون تھے سعید بن زید جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہوتے تھے کون تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوں ہی ہوا کرتے تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه وحسين سيد بن زيد بن عمرو بن حسين رضي الله عنه في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن أمر لم يفتي في الإسلام کہا وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کی پاداش میں مجھے باندھ کر کے رکھا تھا انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے کیا کر رکھا تھا باندھ کر کے مجھے رکھا تھا ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت انہوں نے مجھے باندھ کر کے رکھا تھا ارفضا لتانا ولو ان عهدا ارفضا للذي صنعتم بعثمان بس لکانا محقوقا نہیں ارفضا اتنا نہیں ہے اچھا چلیے تو اور آپ لوگوں نے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے رفیق صاحب کیا کہا انہوں نے یہ آپ لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا ہے آپ لوگوں نے اگر اس پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس بات کا حقدار ہے کہ ہٹ جائے پہاڑ اتنا عظیم آپ لوگوں نے جرم کیا ہے ان کے ساتھ اس طرح سے قتل کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جو لوگوں نے عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے اگر احد پہاڑ بھی اس کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کا واقعہ اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے پہلے بھی آج کا جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے تب سے اس وقت سے مسلمانوں کے مکے میں قوت حاصل ہو گئی تھی قال فأخبر نجدي عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال بينما هو في الدار قائد إذ جاءه العاصم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما واقعة بيان کرتے ہیں پہلی بار دیکھیں حدیث آ رہی ہے پہلے نہیں آئی تھی عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما واقعة بيان کر رہے ہیں کہ میں گھر کے اندر موجود تھا اور خوف کے عالم میں تھا. میں خوف کے عالم اس وجہ سے تھا کہ ہمارے والد اسلام لائے تھے اور اس کے بعد سبھی لوگ ہمارے والد صاحب کے قتل کے در پہ تھے. تو اتنے میں ہمارے گھر پہ عاص بن مائل السہمی نامی شخص آیا. ابو عمرو کنیت تھی اور وہ پہنے ہوا تھا محبر حلہ, حلہ تو حمرا پہنے ہوا تھا جو منقش حلہ جوڑا ہوتا ہے, وہ پہنے ہوا تھا اعلیٰ قسم کا, اور قمیص پہنے ہوا تھا مکفوف جس میں کہ کف لگے ہوئے تھے, اور وہ کف کس کے لگے ہوئے تھے؟ ریشم کے لگے ہوئے تھے. کہ اچھا سا کپڑا پہنے ہوا تھا اس طرح کا. یہ بنو سہم کا ایک فرد تھا اور زمانے جاہلیت میں ہمارا محالفہ تھا بنو سہم کے ساتھ, ہمارے قبیلے کا بنو سہم قبیلے کے ساتھ محالفہ تھا. تو اس آس ابن بائل سہمی نے کہا مرد اللہ تعالیٰ کیا بات ہے, پریشان کیوں ہیں؟ ان اسلم کو تو انہوں نے کہا کہ تمہاری قوم کا کہنا یہ ہے اگر میں اسلام لے آیا تو یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے, ان کا کہنا یہ ہے. کیا کہا اس نے؟ لا سبیل الیہ, کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ کے پاس. ایک جملہ کافی تھا مولانا صاحب اس کا, ایک جملہ کہنا لا سبیل. کون ہے آپ سنوا رہے مولانا صاحب؟ نہیں نام سنا آپ نے آپ سے نمائے. وہی شخص کی جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگنے گئے تھے قرضہ, تمہارا قرضہ ہمارا کو دماغ چلے تھا, کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے جب تم محمد پر کفر نہیں کرو گے تب تک قرضہ نہیں دوں گا, اور اس کے بعد کہا کہ تم مر کے دوبارہ زندہ ہو تب بھی میں کفر نہیں کر سکتا ہوں. کیا کہا تھا؟ ٹھیک وہاں کر کے لے لینا. تو ایک طرف کفر کی ہے شدت, لیکن محالفہ تھا کس کی قوم سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم سے محالفہ تھا. جب دیکھا کہ ان کے قتل کے در پہ لوگ ہیں تو اس نے کہا لا سبیل الیہ, بالکل آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں جب یہ جملہ اس کی زبان سے میں نے سنا اب مجھے تسلی ہو گئی, امان ہو گئی کہ انشاءاللہ ہمارے والد صاحب کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. جب میرے گھر سے یہ نکل کے گیا ہے شخص, باہر دیکھا پورا لوگوں کا سیلاب مٹ کے آیا ہوا, سب لوگ آ کر کے حضرت عمر کے گھر کے سامنے جمع ہے. سر کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں؟ یہ ابن خطاب کے پاس جا رہے ہیں آپ لوگ, بددین ہو گیا ہے یہ. کیا کہا اس نے؟ لا سبیل الیہ, یعنی کوئی ساتھ نہیں جا سکتے ان کے پاس. کیا معاشرے میں کیا تھا اس شخص کا ایک مقام تھا, اہمیت تھی آس بن بائل کی. پکر جتنے لوگ تھے سب وہاں سے واپس لوٹ گئے اور کوئی حضرت عمر رضی اللہ گھر پر نہیں گیا اس کے بعد. تو اس نے کہا کہ صبا عمر فما ذاکا, چلو بدین ہو گئے تو تمہیں کیا لینا دینا اس کو, وہ ہو گئے ان کی پسند, انہوں نے دین اسلام اختیار کر لیا, تمہیں اس سے کون سا مطلب ہے؟ فما ذاکا تو کیا ہو گیا پھر؟ فانا لہو جار, میں ان کو پناہ دے رہا ہوں, کوئی انہیں کچھ بگاڑ نہیں سکتا ان کا کچھ. تصدوا عنہ, جتنے لوگ تھے سب وہاں چھٹ گئے, کوئی ایک آدمی نہیں بچا اس کے بعد. میں لوگوں کو پوچھا کہ کون آدمی تھا اس طرح فرشتہ ہمارے والد صاحب کے لیے بن گیا گویا کی, تو کیا کرو کر کون آدمی تھا یہ؟ آس ابن وائل السہمی نامی شخص تھا یہ. کیا ایڈریس اس کا؟ خیریت سے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر کبھی وہ کہہ دیتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہے تو اس کے الٹا نہیں ہو سکتا تھا. ایسا ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فراست عطا فرمائی تھی. جب کبھی کہہ دیتے تھے انی لاظنہ کذا, مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے, تو ویسا ہی ہوتا تھا وہ, اس کے الٹا نہیں ہوتا، ویسا ہی مسئلہ ہوتا تھا. وہ اب ایک واقعہ سنیں اس کا. ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے ایک خوبصورت آدمی کا گزر ہوا. تو نے کہا یا تو میرا گمان غلط ہے، ورنہ پھر میرا گمان تو یہی ہے، یہ آدمی یا تو ابھی تک اپنے جاہلیت کے دین پر ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یہ زمانے جاہلیت میں قائم رہا ہوگا. چہرہ بتا رہا ہے اس کا، یا تو ابھی بھی زمانے جاہلیت کے دین پر ہے، ورنہ دوسری بات تو کنفرم ہے کہ یہ کیا تھا زمانے جاہلیت میں، یہ شخص قائم رہا ہوگا. چہرہ بتا رہا ہے اس کا. علی الرجل، بلا کے لاؤ اس آدمی کو. تو بلا کے لایا جو اس کو، اس سے بھی یہی کہا کہ بتاؤ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے. کہا آپ کی طرح سے تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایک مسلمان آدمی سے اس طرح کی بات کہی جا رہی ہو کہ تم زمانے جاہلیت کے دین پر ہو، تم کائن تھے، تو اس سے پہلے تو میں نے دیکھا نہیں کسی مسلمان آدمی سے اس طرح سے استقبال کیا جائے اور ایسی بات اس سے کہی جائے. اللہ ماں اکبر تھا کہانی. میں آپ کو پکی بات کہتا ہوں، بتانا پڑے گا آپ کو کیا مسئلہ آیا آپ کا. ہاں میں زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ قائم تھا. تسلیم کر لیا کہ میں زمانے جاہلیت میں قائم تھا. میں تو فرید الحسن صاحب، قائم لوگوں کا تعلق کس سے ہوتا تھا؟ جنوں سے تعلق ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جو جنیاں تھی، جس جنی سے تمہارا تعلق تھا، خبریں لے کر کے آتی تھی، کوئی سب سے تعجب خیز خبر لے کر کے آئی ہو، ذرا سے وہ بتاؤ کہ واقعہ. تو کہا کہ جو سب سے عجیب و غریب واقعہ آگے اس نے بیان کیا میرے جنیا ہوئے تھا، کہ ایک بار میں بازار میں تھا، وہ جنیا میرے پاس آئی، اس کو دیکھ کر کے اس سے گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے. اس نے کہا علم ترل جن و ابلاسا، کیا تم نے جن کو اور ان کی مایوسی کو نہیں دیکھا؟ ابلاس کے معنی مایوسی کے معنی میں آتا. تو کیا ان کی مایوس امباد انکاسیا، اور ان کی حالت بدل جانے کے بعد ان کی مایوسی کو نہیں دیکھا؟ انکاس کے معنی انقلاب کے معنی میں آتا، حالت کے دیگر کو ہونا، حالت بدل جانا، اور ان کی حالات کے تبدیلی کے بعد ان کی مایوسی کو نہیں دیکھا. وہ لہو کہا بال قلع سے وہ ہلاک، اور ان کے اپنی اونٹنیوں سے چپک جانے کو، اور اونٹنیوں پر جو ٹاٹ پڑا ہوا ہوتا ہے اس سے چپک جانے کو نہیں دیکھا. یعنی یہ سب پہلے جا کر کے آسمان سے خبریں سن کر کے لایا کرتے، سن کر کے پڑھایا آپ نے اس سے پہلے، یہ جن جو پہلے جا کر کے وہ نہ کننا نہ پودے منا مقاعدہ لسن. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور ہونے والا تھا، اس وقت جس سب پر پہرا پڑ گیا، امکان ختم ہو گیا، تو اشارہ اس کو اسی طرف تھا کہ سب مایوس ہو گئے، خبریں کہاں سے لے کر کے آئے، کہاں سے لا کر کے بتائیں اپنے ان کہانیوں کو. تو لہو کہا بالقلع سے احلاسیا، احلاس ہلز کی جمع ہے، جو کجاوے اور اونٹ کے پشت کے درمیان کپڑا رکھا جاتا تھا اسے ہلز کہا جاتا تھا. کجاوا ویسے رکھ دے لکڑی کا تو بےچاری کمر اس کی پیٹ کٹ جائے اس کی، تو لوگ ہلز ایک ٹاٹ کوئی رکھ دیا کرتے تھے اسی کو. تو ان کے اونٹنیوں سے اور ان کے احلاس سے چپک جانے کو نہیں دیکھا. خال عمر، حضرت عمر نے کہا صحیح کہہ رہا ہے، اس طرح کی باتیں باقاعدہ اس وقت ہوئی تھی. اب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں ان اہل مکہ کے سب بت خانے کعبہ کے پاس، وہاں کہیں میں لیٹا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا ایک بچڑا لا کر کے جو انصاب تھے وہیں لا کر کے ذبح کیا اس نے. اب اس کے بعد ایک بہت زور کی آواز آئی، ایک چیخ سنائی دی. اس سے زیادہ بلند آواز سے چیخنے والے کی آواز میں نے کبھی سنی ہی نہیں. کیا کہہ رہا تھا وہ چیخنے والا؟ یا جلی امر النجیب رجل فصیح. وہ کہہ رہا تھا کسی جلی نامی شخص کو مخاطب کر کے کہ جلی، ایک نجات دینے والا معاملہ آ گیا ہے، ایک فصیح آدمی آ گیا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہتا ہے لا الہ الا انت، کہتا ہے جو ابھی سب آواز سن کے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا کہ میں اس وقت تک ہٹوں گا جب تک دیکھوں اس آواز کے پیچھے ہے کہ حقیقت کیا کہتی ہے آواز نے لگائی. پھر دوبارہ آواز آئی ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہ بات ہوئی کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے. قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول للقوم لقد رايتني موثق عمر رضي الله عنه والاسلام انا واخته وما اسلم ولو ان احدكم ان قطع لما صنعت لعثمان رضي الله عنه لكان محروقا من القبر. باب یا مکے کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع دیا گیا تھا انشقاق قمر, اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, دوبارہ یہاں تذکرہ آ رہا ہے سیرت نبی کے بیان میں. اس سے پہلے معجزات کے طور پر تھا, اس سے پہلے معجزات کے باب میں آیا تھا, یہاں سیرت نبی کے بیان میں آ رہا ہے. حراء بینہما, کوہ حراء دونوں ٹکڑوں کے درمیان نظر آئے, ایک ٹکڑا ادھر گیا ٹکڑا ادھر گیا, کوہ حراء دونوں کے درمیان میں. حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله ابو عن ابي عبد الله ابو الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه شق مكة وتابعه احمد بن كيف پڑھ رہے ہیں مرتبہ دوبارہ ذرا فرق پڑھ رہے ہیں. عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن ابي عبد الله رضي الله عنه يا ابو الضحى بیچ میں کہاں سے آ گیا. کسی اور کو لگا کرا تھا یہ ادارے پہ آگے چلے گئے ہوں سب مہمانوں سے. چلے اس سے پہلے والی حدیث مکمل نہیں ہوئی. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحمل الجبل وقال ابو الدهاء المشروط عن عبد الله انشق بمكة وتابع محمد بن مسلم عن ابي نجيح عن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معقل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراق بن إسماعيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي حنبل بن معمر عن عبد الله قال انشق القمر. باب الهجرة الخمسين. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قريت لا رأس من هجرته ذات مثل بين بابتين من یہ بات سن کر کے بہت سے لوگوں نے دیکھا بین الابتین یہ زمین ہے, گزر ان کا ہوا کرتا تھا تجارت کے موقع سے مدینہ سے, تو سمجھ گئے اس سے مراد یہ مدینہ کی سرزمین لایا تھا, بہت سے لوگ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. اور اس کے علاوہ عام لوگ جو حبشہ سے چلے گئے ہجرت کر کے وہ سب کے سب دھیرے دھیرے مدینہ آ گئے. صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الزرقي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن عارف الزهري قال حدثنا عروه بن الزبير عن عبيد الله بن عبد بن الخياري اخبره ان المسور بن مطر واسمته مطر رضي الله تعالى عنهما وعن عبد الرحمن بن الاكبر بن عبد يقول قال له ما يمنعك ان تكلم قال له. یہاں پر سر آتا ہے انہوں نے خاص طور سے ان سے کیوں کہا, کیونکہ ماموں ہوتے تھے, تو کہا کہ اپنے ماموں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلیغ کے سلسلے میں بات کیجیے آپ. وکان اکثر الناس, لوگ بہت زیادہ چہمی مویاں کر رہے تھے جو ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا, حد کی تنفیذ نہیں ہو رہی تھی, اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا واقعہ پورا آ چکا ہے کہ انہوں نے کیا پی لی تھی شراب تھی. فجر کی نماز پڑھانے آئے اور دو رکعت پڑھائی کا عزیز حکم فجر پڑھائی کتنی رکعت دو رکعت اس کے بعد کیا کہا عزیز حکم اور پڑھاؤں گا بھی چار نے دو پڑھائی دو پڑھائی انہوں نے اس کے بعد کیا کہا عزیز حکم اور پڑھاؤں گا بھی تو شراب پی رکھی تھی انہوں نے بعد میں لوگوں نے باقاعدہ شہادت دی. تو صلاح سے فارغ ہو کر کے میں جا کر کے مسور ابن مخرمہ اور دوسرے جو ابن عبد یغوث تھے جا کر کے دونوں کے پاس میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی میں نے کہا تو ان سے انہوں نے ایسا ایسا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا بھی دیکھیے آپ پر جو ذمہ داری تھی آپ نے ادا کر دی باقی ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. پھر ابھی میں دونوں صاحب مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں تو عثمان کا قاصد میرے پاس آیا. اب ان دونوں نے کہا اب آزمائش ہے آپ کی. ان دونوں نے کیا کہا اب آپ کی آزمائش ہے. چلیے وہی ہم تو صلاح کہنا مراد ہے. جی یہ مقصود یہاں پر حاجرت الہجرتین الاولین جو دونوں ابتدائی ہجرتیں تھیں ان دونوں میں آپ شریک تھے. مدینہ ہجرت دو ہوئی تھی حبشہ کی طرف اور ان دونوں میں شریک تھے کون عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد ان تین دونوں کو مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے. افلیس لی علیکم کیا میرے آپ لوگوں کے اوپر وہی حقوق نہیں ہے جو ان لوگوں کے حقوق آپ پر تھے. تو کہا کہ لوگ میرے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے ہیں کیوں غلط باتیں پھیلاتے ہیں لوگ میرے بارے میں. حسنا خود بھی ان شاء اللہ ملا ان شاء اللہ جو حق مسئلہ ہوگا اس کے مطابق کاروائی ہوگی. کتنے گول لگائے تھے مولانا صاحب 40 یا 80 کہاں اربع مانے 80. اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی اس میں کتنا تھا 80 کا تذکرہ تھا. یہاں حدیث آئی اس میں کتنا تذکرہ ہے 40 کا. تو کون سا صحیح ہونا صاحب یہ دونوں صحیح ہیں 80 والا صحیح ہے 40 والا صحیح ہے 40 والا صحیح دو بار 40 40 80 لگائے گئے کیا حد دن ایک تعدیر ہے جمع کر دیا آپ. بہرحال دونوں روایتوں میں جو روایت راجے ہے وہ جو روایت آپ کے سامنے اس وقت یہی روایت راجے ہے جو روایت آپ کے سامنے ہے یہی روایت راجے ہے. اور اس سے پہلے جو روایت آئی تھی یونس کی روایت تھی وہ روایت مرجو ہے. یہاں روایت معمر انصوری ہے وہ روایت تھی یونس عن الزہری، یہاں پر شاگرد کون زہری کے ہیں؟ معمر، اور وہاں کون تھے؟ یونس. لہذا معمر کی جو روایت ہے یہی راجے ہے. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ اس موقع سے حضرت عثمان نے کہا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کیجیے؟ آپ کوڑے لگائیے. تو حضرت علی نے کیا کہا اپنے بیٹے حسن سے؟ چلیے کوڑے لگائیے. حضرت حسن نے کہا ولے ہار رہا من تب اللہ کار رہا، جو سرد کا مالک ہو وہی گرم کا بھی مالک ہونا چاہیے. اچھا، باقی احتیاط دینا ہو تو اپنا دیں، اور کوڑے لگانا ہو تو ہم یہ بنو علی اس میں آئے کوڑے لگائے. تو کیا کہا انہوں نے؟ ولے ہار رہا من تب اللہ کار رہا، دونوں کا ہونا چاہیے، سرد اور گرم دونوں کا مالک ہونا چاہیے، سرد کا آپ گرم کے ہم. تو علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے حضرت حسن پر، کی ان کو پسند نہیں ہے جملہ آیا یہ اس طرح سے. تو انہوں نے اپنے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کہا چلیے آپ کوڑے لگائے. چنانچہ انہوں نے کوڑے لگائے. جب 40 کوڑے ہو گئے تو حضرت علی نے کہا بس رک جاؤ. جب 40 ہو گئے تو حضرت علی نے کیا کہا؟ بس رک جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 لگایا، حضرت ابوبکر نے 40 لگایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے لگائے؟ 80 کوڑے لگائے تھے. وہاں آپ کو لیا اور یہ والا مجھے زیادہ محبوب ہے. کون والا؟ 40 والا. لہٰذا اس موقع سے کتنے کوڑے لگائے گئے تھے شاہد صاحب؟ 40 کوڑ لگائے گئے تھے. لہٰذا وہم ہو گیا یونس سے، درد صحیح بخاری کے اندر مولانا صاحب، لیکن یونس سے اس میں وہم ہو گیا ہے. اور انہوں نے بتایا 40 کی کتنا کہہ دیا ہے؟ 80 کہہ دیا انہوں نے. دراصل چھوڑ دیا نا سر آپ نے. وہ ہمارا وکانا ہوا ہے جلے تو اس طرح کے جو لوگ ہوا کرتے تھے تو جلاد کا کام کون کیا کرتے تھے؟ جلاد کا کام کون کرتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جلاد کا کام کیا کرتے تھے. وکانا ہوا ہے جلے تو یہی وہ تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کے لوگوں کو کوڑے لگایا کرتے تھے. ویسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں کیا تھے یہ جلاد؟ جلاد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جلاد سے موبائل کا شیرا ہے کوڑے لگانے والا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد عن أم خالد بنت خالد قالت صليت من أرض الحبشة وأنا جويرية روتي بچي تھی اس وقت. فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا لها أعلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. بہت اچھا، بہت اچھا قمیص ہے. میں نے ابراہیم سے کہا آپ کیسے کرتے ہیں کہ اسلام کر لے تو کہا میں اپنے دل میں جواب لے دے لیتا ہوں. لیکن بہرحال اس سے پہلے بھی صلات کے ابواب میں مسئلہ آیا تھا کہ اگر دوران صلات کوئی اسلام کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ خالی ہاتھ سے اشارہ کر دیں گے معلوم ہو جائے گی صلات میں مشغول ہے آدمی. باب مولى النجاشي قال حدثنا ابو ربيع قال اخبرنا ابن مهينه عن علي بن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالحا فقوموا فصلوا على عقيل قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده ان عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وتفطن وراءه قتل في الشخص الثاني ابي طالب قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحابه النجاشي فكبر اربعا طلب ابو عبد الصمد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا علي بن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن وابن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب القرشه في اليوم الذي مات فيه وقال استنبطوا لابيكم وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في بيت المصلى فصف عليه وكبر عليه اربعا باب تقاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف قریش کا باہم قسم کھا کر کے معاہدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جب تک ہمارے حوالے نہیں کر دیتے ہیں یہ بنو ہاشم کے لوگ تو باہم انہوں نے کیا تھا کہ ہمارے حوالے کر تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں معاملات بہت بڑھتے جا رہے ہیں لہذا انہوں نے باہم قسمیں کھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف اسی کا تذکرہ اس باب میں کیا گیا ہے قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد منصليلا جب حنین کی طرف جا رہے تھے اس موقع سے فرمایا تھا ہمیں منزل ناغدن انشاءاللہ بقیف بنی کنانا حیث تقاسم علی القدر یہی وہ جگہ ہے جہاں کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہم قسمیں کھائی تھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم تو کہا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا وہ آپ کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے آپ کی خاطر ناراض ہوا کرتے تھے تو کیا اس کے عوض کیا آپ نے بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچایا من نار ولولا انا لولا کہا کہ وہ میری ہی وجہ سے آگ کے اس حصے میں ہیں جو زہزادہ کہتے ہیں اس پانی کو جو آدمی کے ٹخنے تک پہنچے کہاں پہنچے سر پانی جو ٹخنے تک ہو زیادہ پانی نہ ہو اسے زہزادہ کہتے ہیں تو وہ آگ کے اس حصے میں ہے جو صرف ٹخنے تک پہنچ رہی ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو کہاں ہوتے وہ طالب یہ کہ در فی الاسفل نار میں ہوتی قال حدثنا محمود بن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي المسيب عن ابيه ان ابا طالب لما حضر الصلح وفاته دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ابو جهل فقال اي عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي الخليل اميه يا ابا طالب فرغم عن قله عبد المطلب فلم يزالا يكلمه حتى قال آخر شيء آخر شيء كلمه به على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفرنا لك ما لم تصح عنك فنزلت ما كان منك ذكر الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يقولوا سوء قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك لا تهدي من أحببت قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خطاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فرمایا تھا لعلہ تنفعہ شفاعت یوم القیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آئے گی فیجعلوا فی کعبیہ لیکن اس آگ کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا جو ان کے پاؤں میں صرف آگ ہوگی اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا ایسی سخت وہ آگ ہوگی ان يزيد بهذا وقال تقريبا أم دمار بس کتنا سفا رہ گیا ہونا بارہ تیرہ سفا ہے اور کون سی کتابوں کا نصاب ساتھ مکمل ہو گیا ہے کتابیں ہیں انگلش کا ہو گیا ہے تھوڑا سا بات